setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. 11 zarzutów dla szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Posłowie złożyli wniosek o Trybunał Stanu dla Macieja Świrskiego. 6 tzw. oszustów nigeryjskich zatrzymali śląscy policjanci. Weszli jednocześnie do kilku miejsc w Katowicach. W Warszawie rozpoczęły się międzynarodowe targi książki. Można znaleźć sporo nieoczywistych pozycji. Z nowości to mamy na przykład historię barszczu ukraińskiego. My mamy literaturę czeską wyłącznie. Książka kucharska Wacława Havla. Trybunał Stanu dla przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Koalicja rządowa złożyła przed południem w Sejmie wniosek w tej sprawie. Na Wiejskiej jest Michał Fabisiak. Co rządzący zarzucają Maciejowi Świrskiemu? Główny zarzut to blokowanie pieniędzy z abonamentu dla mediów publicznych. Mowa o kwocie około 300 milionów złotych. Zdaniem wnioskodawców Maciej Świrski blokuje też przedłużenie koncesji na nadawanie dla prywatnych stacji telewizyjnych oraz nakłada nieuzasadnione kary pieniężne. Wniosek liczy 11 zarzutów. Poseł KO Bartłomiej Sienkiewicz mówi, że Krajowa Rada nie wywiązuje się dzisiaj ze swoich obowiązków. Spełnia w tej chwili identyczną rolę jak Trybunał pani magister Przyłębskiej, który kiedyś był Trybunałem Konstytucyjnym. Opozycja mówi o politycznej hucpie. Zdaniem Przemysława Czarnka z PiS rząd chce przykryć tym wnioskiem realne problemy wymagające rozwiązania. Jest po prostu takim ruchem politykierskim. Jak się nie ma co robić, to się robi tego rodzaju rzeczy. Wniosek trafi do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. O postawieniu przed Trybunałem Stanu decyduje Sejm bezwzględną większością głosów. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Rząd zapowiada wsparcie dla rolników poszkodowanych w ostatnich nawałnicach i gradobiciu, ale też przez wcześniejsze przymrozki. Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak wyjaśnia, że trwa szacowanie strat. Dopiero później będzie można wyjść z konkretną pomocą. Jak tłumaczy, rozważane są różne formy wsparcia. Między innymi mówimy tutaj o preferencyjnych kredytach. To kredyty dla tych, którzy byli ubezpieczeni choćby na taką minimalną stawkę 0,5%. Wchodzą w grę także ulgi w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenia społeczne. Mówimy też o takiej pomocy, która mogłaby przewidywać odroczenie i rozłożenie na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. Michał Kołodziejczak zapowiedział, że resort będzie chciał przygotować przepisy, które stworzą dobry system ubezpieczeń dla rolników na wypadek tego typu klęsk. Śląscy policjanci zatrzymali 6 osób zajmujących się tak zwanymi oszustwami nigeryjskimi. Weszli jednocześnie do kilku miejsc w Katowicach. Przestępcy, podszywając się m.in. pod amerykańskich żołnierzy czy lekarzy, wyłudzali pieniądze lub dane osobowe za pomocą portali społecznościowych i komunikatorów, wyjaśnia rzeczniczka Śląskiej Komendy Policji Sabina Chyra-Giereś. Gdy ofiara złapała przynętę, wciągali ją w grę psychologiczną, by zdobyć jej zaufanie. W tym celu regularnie opisywali historie ze swojego zmyślonego życia, wysyłali fikcyjne zdjęcia czy zdjęcia sfałszowanych dokumentów. Po pewnym czasie zawsze prosili o pomoc, a pomoc ta zawsze wiązała się z koniecznością wykonania przelewu lub podania swoich danych do logowania do bankowości elektronicznej. Oszuści wyłudzili w ten sposób przeszło 25 milionów złotych. Blisko 600 wystawców, prawie 1000 autorów, tłumaczy, ilustratorów i innych osób związanych z branżą wydawniczą czeka w Pałacu Kultury i Nauki oraz na Placu Defilad. W Warszawie rozpoczęły się międzynarodowe targi książki. Do stolicy przyjechali wydawcy i twórcy z Polski i 14 innych krajów, w tym Włoch, które są gościem honorowym wydarzenia. Sonia Draga, to jest literatura piękna, kryminały i też reportaż. No ja polecam Paolo Conatiego, jesteśmy na targach książki i gościem honorowym są Włochy. Góry, Dolomity i takie piękne, pogodne historie. Wydawnictwo Centrala, głównie komiks europejski. Z nowości to mamy na przykład historię barszczu ukraińskiego. Dwóch ukraińskich autorek, które przybędą do nas jutro. Wydawnictwo Tatarak, literatura dziecięca, tak do 12 lat. Mamy jeszcze pozycję Eryka Karle, w tym książkę Bardzo głodna gąsienica, która w tym roku skończyła 55 lat. Wydawnictwo Afera, Wrocław. My mamy literaturę czeską, wyłącznie w przykładach na polski. Nawet książka kucharska Wacława Havla. Polecam czeskie kryminały. Targi potrwają do niedzieli, wstęp jest bezpłatny. Na kości mamutów natrafiono podczas remontu piwnicy pewnego winiarza w Austrii. Archeolodzy twierdzą, że takiego znaleziska nie było w środkowej Europie od ponad 100 lat.

Nóżka, rączka, rączka, nóżka, rączka, rączka. To wszystko po godzinie 14, ale już pewnie ci, którzy znają ten głos, domyślają się, że Ola Bilińska pojawi się na antenie. Ale przedtem mamy sporo innych tematów, sporo innych miejsc do odwiedzenia, ale mamy też przede wszystkim piosenkę. Tak nam pięknie, myślę, tutaj wybrzmiała Tiberius B. No a teraz czas zabierać się za robotę. Ze mną już pierwszy gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Mikołaj Chmieliński, kurator wystawy Gdzie oryginał? Sztuka na fotografii. To jest oczywiście tylko hasło, ale my jesteśmy od tego tutaj, także w Trójce, żeby opowiadać o tym, jak obrazy można rozkładać na części pierwsze i jak może to atrakcyjnie brzmieć się także w radiu. Chociaż opowiadanie o obrazach w radiu to jest prosta sprawa? Nie jest prosta sprawa, ale będziemy próbować dzisiaj i mam nadzieję, że zachęcę do wizyty żeby się przekonać, czy to, co zaraz powiem, rzeczywiście ma sens. O, wspaniale, nawet tak enigmatycznie trochę to zabrzmiało. Ale teraz wszystko wyjawiamy, ponieważ wystawa, gdzie oryginał sztuka na fotografii, to jest wystawa, którą możemy już zobaczyć w Fundacji Archeologia Fotografii w Warszawie. Dla tych, którzy jeszcze nigdy nie zmierzyli się z tą instytucją, instytucja to brzmi jako coś takiego dużego, bardzo dofinansowanego, ale tak naprawdę fundacja na wcale niewielkich środkach zajmuje się rzeczami wielkimi, czyli archiwizacją fotografii znalezionych, podarowanych, ale także wyłuskanych z Polski i z całego świata. To jest taki główny kor fundacyjny? Tak, przede wszystkim chodzi nam, żeby przywrócić tę pamięć o fotografach i fotografkach polskich. I robimy to poprzez właśnie wystawy, tak jak teraz, ale też przez masę różnych innych działań, jak publikacje, wydajemy publikacje, organizujemy warsztaty, takie stricte właśnie opowiadające o tych autorach i autorkach, ale też takie, podczas których przybliżamy, jak zajmować się fotografiami, bo fotografie no to są przedmioty bardzo podatne na zniszczenia, więc oprócz właśnie przywracania, dbania o tą pamięć, dbamy też po prostu o te przedmioty, o fotografie. To jest taki cykl, który pamiętam, który odbywał się, ale zdaje się, że cały czas trwa. Raz byłam na zajęciach, które nazywają się Odkurzamy domowe archiwa. Oficjalnie to może nie trwa jako program, ale w zasadzie robimy to cały czas. Osoby do nas przychodzą po porady. Pytają się, można przyjść do was na przykład ze starą fotografią i zapytać się, nie wiem co z tym zrobić. To jest bardzo cenna dla mnie fotografia, na przykład rodzinna, a zaczyna niszczeć. Zaczyna mieć ślady już, no, czegokolwiek, no starości na pewno, ale tam różne rzeczy z tym zdjęciem mogą się wydarzyć. Można zajrzeć do was? Oczywiście, zapraszamy. Jesteśmy otwarci właśnie na chłodno 20. Mamy w Warszawie. Mamy nasze biuro połączone z galerią i zapraszamy wszystkie osoby, które na przykład znajdą gdzieś na strychu czy w piwnicy swoje fotografie rodzinne. My podpowiemy, co z nimi zrobić, jak się nimi zaopiekować. Oczywiście na ile pozwalają na to możliwości finansowe danej osoby, bo oczywiście to też nie jest tania zabawa, takie dbanie profesjonalne o fotografię. To jest też tak, że Fundacja Archeologia Fotografii ma w swoich zasobach mnóstwo znakomitych archiwów, czyli zdjęć artystów i artystek, którzy na przykład no, zapisali się w tej historii fotografii bardzo mocnymi zgłoskami, ale to są też artyści i artystki, którzy według was, no, gdzieś należy im się to, żeby upowszechniać wiedzę o nich i pokazywać światu. W przypadku wystawy, gdzie oryginał, sztuka na fotografii, mam wrażenie, że mamy trochę tak pół na pół, ponieważ mamy trójkę artystów, w tym jedną artystkę. Dwójka z nich, no, myślę, że większość słuchaczy i słuchaczek naszego programu może kojarzyć albo znać to nazwisko. Natomiast trzecie niekoniecznie. Roztaczajmy teraz czar tej wystawy. Czar to jest w sumie dobre słowo, bo cała wystawa gdzieś pochyla się nad tym, jak można fotografować sztukę, czyli po prostu eksponaty. Wyobraźmy sobie teraz, że wchodzimy do muzeum i takich zdjęć wykonujemy pewnie mnóstwo. Podoba nam się obraz, chcemy zaznaczyć, że jesteśmy w jakimś interesującym miejscu, pokazać, że nam się coś podoba, wrzucamy na media społecznościowe. A tutaj mamy do czynienia z trójką artystów, którzy w jaki sposób dokumentowali te zdjęcia? Na pewno lepiej niż my pod względem technicznym, bardziej profesjonalnie. Szczególnie jeden z tych artystów, Jan Fleischmann, który po prostu robił to na zlecenie. Na zlecenie wydawnictw Auriga, Ossolineum, do takich publikacji popularno-naukowych, których autorami byli historycy sztuki, historyczki sztuki, na przykład Wiesław Juszczak, słynny historyk sztuki. To są takie publikacje, które nam się dzisiaj trochę kurzą na naszych domowych biblioteczkach, ale właśnie w te ilustracje zaopatrywał je Jan Fleischmann. I tak samo na przykład wykonywał fotografię do magazynu Projekt. Magazynu, który dzisiaj jest takim kultowym magazynem, który jest dużo zbieraczy tej gazety. No i on właśnie stał też za tą bogatą ilustracją wewnątrz. Tak, więc to wszystko staramy się przypomnieć, że rzeczywiście te zdjęcia nie brały się znikąd, tylko że rzeczywiście one miały jakiegoś autora. Jan Fleischmann, i to jest ten przykład artysty, fotografa, który gdzieś tak najbardziej skrupulatnie, naukowo, na potrzeby na przykład dokumentacji, operował właśnie tym zagadnieniem fotografowania sztuki. Ale przejdźmy do kolejnego artysty, Antoni Zdebiak. To jest ta postać, która myślę jest już bardziej powszechnie znana. Zdebiak, fantastyczny artysta, fotograf, awangardowy, eksperymentujący. Właściwie można by było mnóstwo o nim powiedzieć. Bardzo zabawny, bawiący się, ironiczny momentami. Twórczość Zdebiaka to jest naprawdę fascynująca podróż. I jak z tego z kolei wybrnął Zdebiak? Zdebiak, no właśnie zupełnie na wspak, powiedzmy, prowokacyjnie. Ponieważ on nie silił się na taką rzetelną dokumentację. On rzeczywiście robił to w sposób artystyczny, taki, który miał podważyć nasze stereotypowe myślenie o tym, czym jest reprodukcja. Właśnie w takiej roli on u nas występuje jako ta postać, która ma podważyć nasze przyzwyczajenia. To są fotografie, które odrywają się od tej konwencji takiej beznamiętnej dokumentacji, gdzie ten obiekt jest na jakimś białym tle, jest taki poza kontekstem. Tutaj jest silny ten gest, ten indywidualny gest fotografa. To są bardzo też, myślę, intymne zdjęcia. Ja teraz zachęcam także, żeby zaglądać na waszą stronę internetową, której adres brzmi... faw.org.pl. Ja lubię tak sprawdzić czasem moich gości, czy pamiętają takie adresy. Ale jak ktoś nie pamięta, to pamiętam ja, dlatego że bardzo często zaglądam na waszą stronę, żeby przyjrzeć się właśnie archiwom. Bo to, co się dzieje oczywiście na wystawie, najlepiej obejrzeć się na wystawie, że tak powiem filozoficznie, czyli udać się trochę z tym obrazem pochodzić, pomyśleć o nim, tak się z nim trochę... No, oswoić jeden do jeden, patrząc na niego, ale macie bardzo zasobne archiwa cyfrowe także. I właśnie chociażby tych artystów, jak Jan Fleischmann czy Antoni Zdebiak, ich właśnie zdjęcia możemy sobie w tym archiwum cyfrowym pooglądać. Bardzo zachęcam. To znaczy, to jest takie archiwum, że jak państwo w nie wpadną, to bardzo trudno będzie z tego wyjść, ostrzegam, ale miejmy nadzieję, że jakoś się uda. Znajdziemy także tam zdjęcia artystki fantastycznej, historycznej już, ale też mam wrażenie takiej artystki, którą trzeba trochę poodkrywać. W zeszłym roku odbyła się jej wystawa, natomiast teraz została włączona i dołączona do Fleischmana i Zdebiaka, Danuta Rago. No, to odkryjmy trochę czar tej postaci. Danuta Rago, świetna fotografka, zmarła niestety w 2000 roku. Opowiedzmy o niej parę słów. Tak, to jest postać, no też dziwne, a może nie dziwne, że świat o niej zapomniał. Dziwne pod tym względem, że rzeczywiście działała w fotoreportażu już ponad 40 lat, była fotografką dla magazynu Perspektywy, dla magazynu Świat, Sztandar Młodych. Stała na czele działu fotografów w Perspektywach. Zresztą tam pracowała razem z Debiakiem przez chwilę, więc oni na naszej wystawie z powrotem się spotykają. A z drugiej strony nie dziwne jest, że świat o niej zapomniał, ponieważ właśnie o tych fotografkach no tak zapominamy, niestety. Mimo tego, że ona potrzebowała bardzo wiele wysiłku, żeby się przebić przez to bardzo takie męskie grono polskiego fotoreportażu. I na naszej wystawie pokazujemy jej taki wyjątkowy cykl, wyjątkową serię dotyczącą konserwacji panoramy ratławickiej. Ja zachęcam, żeby to zobaczyć, bo naprawdę jest to fascynująca opowieść. Danuta Rago wchodzi z aparatem i co? I nagle ta panorama racławicka wygląda inaczej niż nam się zawsze jawi w podręcznikach, w książkach, ponieważ to jest dzieło, które już jest dawno ukończone, ale jakby jeszcze nie ukończone, ponieważ jest na tym etapie przywracania go do życia. Tej warstwy malarskiej brakuje w 25%. Te płachty tam się chyboczą na wietrze, są naciągane przez tych konserwatorów, konserwatorki. Ci pracownicy i pracowniczki znikają na tle tego płótna, tak jakby ich ciało stawało się jednym z tym materiałem. To tak wszystko to właśnie fotografuje Danuta Rago, żebyśmy poczuli ten wysiłek, trud, ale też tą magię tego malowidła, tak, które jest tak piekielnie iluzyjne. I tak piekielnie, chociaż znane, to myślę, że bardziej w naszej głowie myślimy, mamy jakieś wyobrażenia, przecież nie wszyscy widzieli na żywo, niż zmierzamy i mamy jakieś refleksje konkretne na temat tego wielkiego dzieła. Danuta Rago miała swoją wizję. Jeżeli chcemy przekonać się, jaką, zaglądajmy na wystawę. Gdzie oryginał? Sztuka na fotografii. To wszystko w Fundacji Archeologia Fotografii na Chłodnej 20 w Warszawie. Wszystko dobrze? Tak, zapamiętałam. Wszystko się zgadza. No to fantastycznie. Z nami był kurator Mikołaj Chmieliński. Dziękuję ci bardzo. Ja tylko powiem, że wystawa trwa do końca czerwca, więc mamy sporo czasu. Kochajmy Fundację Archeologia Fotografii, sprawdzajmy, co robią, zaglądajmy do ich zasobów i przypomnijmy jeszcze raz stronę. faf.org.pl. Wszystko się zgadza. Sprawdziłam. No to cóż, dziękuję bardzo za rozmowę i chyba czas dać ludziom moment, żeby pozaglądali sobie na waszą stronę, a my pomkniemy sobie z piosenką. Karen i Los Remedios. Karen kocha kumbię, Karen jest z Ameryki Łacińskiej, muzyka z Ameryki Łacińskiej, jak już niektórzy się zorientowali, pewnie od czasu do czasu, nie pewnie, ja to zapewniam, będzie się tutaj w tym programie Terra Cultura pojawiała. Zatem myślę, że nawet dzisiaj coś miłego tutaj latynoskiego zgotuję. A tymczasem w studio kolejny gość... Krzysztof Ociepa, Kinoteatr Rialto w Katowicach. Ruszamy w takim razie, żeby przyjrzeć się temu, co przygotowaliście na Dni Śląskich Kin Studyjnych. To od 24 do 26 maja. Ale zanim o wydarzeniu opowiemy, to myślę, że warto opowiedzieć o historii, która łączy się z kinami studyjnymi na Śląsku. Też w ogóle z samą kondycją kin studyjnych, bo to jest temat raczej na Klub Trójki, ale można o tym wspomnieć. Ale cały pomysł bierze się stąd, że przecież ta tradycja kin studyjnych jest u was na Górnym Śląsku długa. No to prawda, z tym, że nie było tyle tych kin studyjnych, ile w tej chwili. Oczywiście do czasu pojawienia się multiplexów w Katowicach było jedno kino studyjne, to było kino Światowid. Natomiast pozostałe kina Rialto, kino Kosmos, czy nieistniejące już kino Zorza, to były kina repertuarowe, grające raczej repertuar komercyjny. Wypełniały tą rolę, którą teraz pełnią multiplexy. Oczywiście po pojawieniu się kin wielosalowych, no te kina jednosalowe, te kina tradycyjne, te kina z historią musiały jakoś się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć i zmiana profilu na właśnie na kina studyjne, no to było jakieś wyjście z sytuacji, prawda? Zabieganie o widza nieco bardziej wymagającego, ale także proponowanie mu do nieco innego sposobu odbioru filmowego. Tak, ale ja cię chciałam specjalnie podpytać, też sięgając trochę dalej do historii, bo przecież ta tradycja kin studyjnych na Śląsku, nie tylko na Śląsku, w całej Polsce, ale wyczytałam, że w województwie śląskim funkcjonowały 82 kina. To jest też historia kina polskiego i jego przemian. Ty wspominałeś od tych lat 90., kiedy już weszła komercjalizacja, weszły VHS-y, pojawiło się DVD. Kto pierwszy miał DVD, ten królował na całym osiedlu. To były takie czasy i to myślę, że spokojnie możemy je nazwać latami 90. Ale wcześniej jeszcze to przecież kina, także kina objazdowe w regionie, to było coś, na co ludzie czekali, to było coś, co po prostu wydarzało się. Było, była do tego dostępność. Tak, 82 kina i one były rzeczywiście w małych, czasami kilkunastotysięcznych, kilkutysięcznych miejscowościach. Tak, telewizja nie było dobrem dostępnym, no nie wiem, do lat 60. Bo tu mówisz, kto miał pierwsze DVD, a kto miał w latach 50. pierwszy, czy w latach 60. pierwszy telewizor na ulicy i do kogo się chodziło oglądać mecze. Oczywiście, potem przychodzi VHS, potem no, DVD to już jest jakby konsekwencja. No, zaczyna się takie oglądanie filmów w domu i kino musi się zmagać z tą... z konkurencją małego ekranu. Ale prawda jest taka, że jak znam troszkę historię kina, no to pierwsze hasła o upadku kina pojawiały się już gdzieś w latach 20. ubiegłego wieku, czyli 100 lat temu. No jak dotychczas się to nie spełniło. Kino właśnie jako ta specyficzna, ciemna przestrzeń, w której się ogląda filmy, w którym się ma kontakt z kinem komercyjnym, ale także ze sztuką filmową, która projektuje określony sposób odbioru, raczej skupiony na oglądaniu niż jak to ma miejsce w przypadku oglądania domowego, gdzie co chwilę nam coś przerywa. Strumień obrazów jest przerwany przez dzwoniący telefon naszych bliskich, którzy się o coś pytają, a jak już w końcu zaczynamy oglądać, to akurat przerwa na reklamę, prawda? Więc znamy to, prawda? Ciężko się tak skupić na obrazie filmowym, no pal licho, jeżeli to jest rzeczywiście rzecz komercyjna, no gorzej, jeżeli chcemy tego kontaktu z kinem bardziej ambitniejszym. Myślę, kino jest odpowiednim miejscem do czegoś takiego. Zdecydowanie, tak samo odpowiednie są Dni Śląskich Kin Studyjnych. No to jak te śląskie kina studyjne wyglądają dzisiaj? gdzie możemy zaprosić. Wspomniałeś o tym, o tej walce, nierównej trochę, walce kin studyjnych z multiplexami, ale przecież to też jest opowieść o tym, że są takie kina, które cały czas walczą i wybraniają się swoim repertuarem. No to co z tymi kinami studyjnymi na Górnym Śląsku teraz? Dziesiątka bierze udział w Dniach Śląskich Kin Studyjnych. Wymieńmy wszystkich. W Katowicach to jest Rialto i Światowid, w Opolu Kino Meduza, Czechowice Dziedzice Kino Świt, Amok oczywiście w Gliwicach, Kino Roma to jest Zabrze, Becek Kino Bytom, Kadr w Dąbrowie Górniczej, Janosik Żywiec, no i Patria oczywiście w Rudzie Śląskiej. 10 kin, każde z inną historią, z inną przeszłością. Każde, które wygląda nieco inaczej i ma troszkę inny repertuar do zaproponowania. Kina z własną tożsamością, to jest niezwykle istotne. Tak sobie myślę, że jeżeli mam jakieś wspomnienia z filmów i usiłuję przyporządkować film do kina, w którym to oglądałem, to w przypadku kin jednosalowych mi to wychodzi. W przypadku multiplexów, o których wspominaliśmy i w których też mi się zdarza czasem oglądać filmy, nie pamiętam dokładnie, w którym kinie wielosalowym oglądałem dany film. Więc to na pewno te kina wyróżnia. Jeżeli chodzi o imprezę, oczywiście mamy na celu przypomnienie, pokazanie się widzom, mieszkańcom Górnego Śląska, zaznaczenie swojej obecności. Przypomnienie, że jesteśmy, że cały czas działamy, że mamy atrakcyjny program i no, ja też, to ważna sprawa, jakość projekcji zupełnie nie odbiega od tej, którą mamy w kinach wielosalowych. Jeżeli chodzi o program naszych Dni Śląskich Kin Studyjnych, w dużej mierze kręci się on wokół szeroko pojętej klasyki. Znaczy, zaczynamy inauguracją w Kinoteatrze Rialto i projekcją filmu niemego z muzyką na żywo. Będą to rozkosze gościnności, więc myślę, że tej rozkoszy gościnności nasi widzowie w ciągu tych 3 dni nieco zaznają. A rozkosze gościnności to niemy film, komedia z Busterem Keatonem, do tegoż filmu muzykę na żywo wykonają Jacek Bies oraz Adam Jędrysik. Dodatkowo mamy nadzieję, że atrakcją dla widzów będzie tak zwany stolik kiniarski, przy którym zasiądą przedstawiciele wszystkich kin biorących udział w naszej imprezie i będzie można nas zapytać, parafrazując pewnego Nowojorczyka, o wszystko, o co chcielibyście się zapytać w sprawie kin studyjnych, ale się wstydzicie, więc to jest ta okazja, żeby z nami porozmawiać o tym, jak działa kino, jaka jest jego historia, jaka jest jego przyszłość. Dalej, lecąc tym tropem klasycznym, będzie to klasyka bliższa naszym czasom, polska klasyka nieco odświeżona, czyli Opętanie Andrzeja Żuławskiego i Na samym dnie Jerzego Skolimowskiego, czyli filmy właściwie odkryte niedawno klasyki, które na odrestaurowanych kopiach weszły do kin studyjnych. Będą filmy Jimmy'a Jarmusza, będzie Truposz, będą Nieustające wakacje, będą filmy ze studia Ghibli, czyli klasyczne filmy anime, Ponyo i Spirited Away, czyli klasyki Hajo Miyazakiego. No i oczywiście będą też takie atrakcje dodatkowe, można powiedzieć, będzie można wziąć udział w spacerze ulicami Gliwic, trasą nieistniejących już kin, które mieściły się w Gliwicach. Będzie można zwiedzić Pałac Kultury Zagłębia. To jest oczywiście w Dąbrowie Górniczej, tam się mieści kino Kadr, ale w Pałacu Kultury Zagłębia kręcono wiele filmów, między innymi film Gierek. No a w Gliwicach Ula Biel, kierowniczka tego kina, postanowiła przybliżyć za sprawą filmowych wcieleń sylwetkę niezwykłą postać Gerarda Wilka, znanego tancerza, człowieka pochodzącego z Gliwic. Pełny program oczywiście można znaleźć na Facebooku pod wydarzeniem Dni Śląskich Kin Studyjnych, jak i również na Facebookach i stronach internetowych wszystkich kin biorących udział w imprezie. Dokładnie tak. Krzysztof Ociepa opowiadał o tym, co się wydarzy już od jutra do niedzieli. Dni Śląskich Kin Studyjnych. Fantastyczne wydarzenie. Zaczyna się wszystko w Kinoteatrze Rialto w Katowicach, a potem jeszcze Światowid, Meduza, Świt, Amok, Roma. Co za nazwy? BC Kino, Kadr, Janosik i Patria. Zapraszam wszystkich, którzy są albo będą w pobliżu Dni Śląskich Kin Studyjnych. A co ja mam teraz za wyjście? Chyba muszę pomknąć dalej z Glenem Astro. Thank you. To świetnie płynie. Glenn Astro w programie trzecim i programie Terra Cultura. Myślę, że ci, którzy wybierają się na festiwal Tauron Nowa Muzyka, no, to są dokładnie takie utwory, które dobrze dobrze na antenie brzmią właśnie dla tych, którzy taki festiwal lubią. Tauron pod naszym patronatem. Tauron rusza w Katowicach już niebawem. Opowiadamy o tym na naszej antenie. Zatem co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że niestety Glenna Astro nie będzie na Nowej Muzyce w Katowicach. Za to są u mnie w skrzynce dwa maile. Nawet nie podałam adresu: agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Już to robię z pytaniem o archeologię fotografii i fundację, żeby podać jeszcze raz stronę www.faf.org.pl. Proszę notować, proszę pisać w razie czego. A teraz chyba już czas na informacje filmowe. Fajny film. Powiedziałam informacje, chociaż to są zawsze bardzo ciekawe rozmowy, ale także jest tutaj dużo informacji o tym, gdzie i co ciekawego zobaczyć. A tym razem ruszymy do niedzieli, czyli dnia, kiedy rozpocznie się jeden z najstarszych festiwali filmowych w Polsce, czyli 64. już nobliwy krakowski festiwal filmowy. Najpierw oczywiście stacjonarnie w Krakowie, potem to jest bardzo dobra informacja dla całej Polski w wersji online. A z Krzysztofem Gieratem, dyrektorem festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jak wiele filmów w tym roku będzie można zobaczyć w Krakowie i czy są wśród nich takie, o których absolutnie, patrząc na program, nie możemy zapomnieć? W samych konkursach pokazanych zostanie 100 tytułów, prawie drugie tyle w sekcjach towarzyszących. Trudno mi jest coś wyróżnić, bo wszystkie te filmy też osobiście wybrałem, ale może powiem o dwóch filmach, które startują w konkursie międzynarodowym polskich. To jest film Drzewa milczą Agnieszki Zwiewki i film Rok z życia kraju Tomasza Wolskiego. Czyli jednak stawiasz na polskie filmy. Stawiam na polskie filmy, chociaż rzeczywiście mógłbym się poszczycić wieloma fantastycznymi premierami światowymi, a także filmami nagrodzonymi na największych festiwalach, a takie będą, ale ten festiwal jest dla mnie, dla nas wszystkich, taką formą promocji kina polskiego. Dzielimy się tymi filmami z widzami polskimi, ale także z zagraniczną branżą, która przyjeżdża i wybiera na swoje festiwale, do swoich kanałów telewizyjnych, do dystrybucji filmy polskie. A te dwa są o tyle reprezentatywne, że jeden opowiada o granicy z Białorusią i o tym, co tam się dzieje, i o rodzinie kurdyjskiej, która przedostaje się i próbuje się znaleźć w Polsce. Tutaj mówimy o filmie Agnieszki Zwiewki. Mówimy o filmie Agnieszki Zwiewki, Drzewa milczą. A drugi, Rok z życia kraju, to film Tomasza Wolskiego, który kolejny raz, rok po roku właściwie, robi film z archiwaliów IPN-owskich, tym razem o stanie wojennym i o tym, jak do tego doszło i o tym, jak myśmy na ten stan reagowali. Bo ja jestem z tego pokolenia, które oczywiście to pamięta, a mimo to odkryłem po tym filmie, że nie było to coś monolitycznego, jeśli chodzi o sposób oceny stanu wojennego przez nas. Wydawało się, że wszyscy jesteśmy przeciw, że wszyscy wychodzimy na ulicę, rzucamy kamieniami, krzyczymy ZOMO, jest przeciwko nam, ale nie. Okazało się, że wtedy już byliśmy narodem niezwykle poróżnionym i to nam zostało chyba do dziś. To oczywiście jedne z wielu filmów, które będzie można zobaczyć podczas krakowskiego festiwalu filmowego. No to najważniejsze informacje, gdzie i kiedy szukać festiwalu, w jakich obiektach? Zaczynamy 26 maja, skończymy 2 czerwca w Krakowie, we wszystkich kinach studyjnych Krakowa, bo i w Kijowie, w Mikro, i w Kinie pod Baranami, i w Paradoksie, i w Agrawce, ale będziemy też po raz pierwszy na Akademii Sztuk Pięknych. Tam będzie centrum festiwalowe, tam będzie sala kinowa i tam będzie recepcja przy placu Matejki. A do kiedy festiwal i kiedy poznamy laureatów? Laureatów poznamy 1 czerwca podczas wieczoru zamknięcia, a filmy nagrodzone będzie można obejrzeć właśnie wtedy wieczorem, jak również w następnym dniu. Czyli do 2 czerwca, ale taką pozostałością po pandemii jest też odsłona online'owa festiwalu. Jak to w tym roku wygląda? Tak, zaczniemy jeszcze w trakcie festiwalu w piątek, czyli 31 maja i przez 3 tygodnie będzie można oglądać, ale część repertuaru. Jak dużą część? Mniej więcej 3/4 filmów, ale głównie konkursowych. Czyli jeżeli chce się zobaczyć albo wybrać najciekawsze, najlepsze rzeczy z całego programu, no to trzeba być jednak w kinach stacjonarnie. Zdecydowanie tak, zapraszamy, zachęcam, bo festiwal to jednak kino. Zapraszał Krzysztof Gierat, Jeriko Jaźwiński. Zapraszamy i my, cała trójka. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido,